η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει μια ιστορία δεδομένη. Από αυτές που λες κάθε καλοκαίρι και το χειμώνα αν είσαι τυχερός, τις ξεχνάς. Λιγότερο τυχερός, τις θυμάσαι λίγο, όσο αντέχεις. Κι αν είσαι εντελώς άτυχος, τις αγκαλιάζεις μέρα νύχτα, είπε ο κυνικός της παρέας. Κατάλαβα, απάντησες. Κάποιος πληγωμένος παίζει πάλι το παιχνίδι του κινησμού. Ας τον να πει τον καημό του και η μουσική ας παίζει. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he passed my way, and as we spoke of to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Πότε και πώς επιστρέφεται η αγάπη? Σαν δώρο τυλιγμένο ή σαν φόβος αληθινός? Από αυτόν που δεν τον φοβάσαι, γιατί έρχεται ύπουλα και ανεβαίνει σιγά σιγά από τα πόδια στο κορμί. Μερικές φορές απέφευγε να μιλήσει για αγάπη. Εκείνη την αγάπη που η κούρασή της σε ακολουθεί μια ζωή και σε εξαντλεί. Όχι πάλι, απάντησε ο φόβος του. Τότε τι θα μας πει σήμερα? Θα σας πω πάλι με τραγούδια όσα δεν τολμάτε να πείτε με λόγια. Όσο κι αν αντισταθείτε, ένα τραγούδι έρχεται. Και όσο κι αν συγκρατηθείτε, εκείνο το λέει. Ποιο? Αυτό που επιθυμείτε αληθινά. Πρόσωπα θλιμμένα να κοιτάνε πίσω απ' τις σκιές. I love you more than I can tell. I don't think I can live without you. And I know that I never will. Όνειρα σβησμένα, προδομένα απ' τους ληστές του χτες. Baby, baby, I want you so it scares me to death. I can't say any more than I love you. Everything else is a waste. waste of breath. Όσοι περπατάνε δεν κοιτάνε πίσω πια ποτέ. Όλα κι αν τα αφήσουν δεν θα σβήσουν το μεγάλο, ναι. Έτσι είναι. Πάλι ζητάς. I want you. You had your fun. You don't get well no more. I want you. Your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling. You might fall. Want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. But you can look in my eyes and you can count. Ήθελε να το ξανακούσει τραγουδιστά, να το πιστέψει. I want you. Did you mean to tell me, but seem to forget? I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you. It's knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you or undressing. Μερικά πράγματα δεν βαριέσαι να τα ακούς ποτέ. I want you. You toss some tatty compliment your way. I want you. And you were fool enough to love it when it said. Πόσο γρήγορα ξεχνάς τις δηλώσεις των κοινικών και αρχίζεις να λες όσα αποφεύγεις. Ομολογίες προσέγγισης. I want you. The truth can't hurt you. It's just like the dark. It scares you witless, but in time you see things clear and stark. I want you. Go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you. I'm afraid I won't know where to stop. I want you. I'm not ashamed to say I cried for you. I want you. I want to know the things you did that we do too. I want you. I want to hear he pleases you more than I do. I want you. I might as well be useless for all it means to you. I want you. Did you call his name out as it held you down? I want you. Oh no, my darling, not with that clown. I want you. I want you. You've had your fun, you don't get well no more. I want you. No one who wants you could want you more. Και θυμήθηκε όσο κι αν του λείπει τα βράδια πριν κοιμηθεί. I want you. Τη θυμάται σαν να είναι εδώ αληθινή η αγάπη. I want you. I want you. Every night when I go off to bed and when I wake up, I want you. I'm gonna say it once again till I instill it. I'm gonna feel this way until you kill it. I want you. I want you. I want you. Θα ήθελα να τον έκρυβα, όμως τόσο ξάστερος δείχνει στην όψη μου ο έρωτας που με ρωτούν οι άνθρωποι, μα δεν σκέφτεται τον κόσμο. Τα Ιράνοκα μεμόρι, 10ος αιώνας. Θέλω να σ' αγγίξω για να ζήσω άλλη μια στιγμή. Κορίτσια σκυφτά στους οριζόνες, μόνο το τραγούδι τους ευθύ. Κόνηση Ραϊζάν. Ο χρόνος κλέβει χρόνο και το τέλος ψάχνει την αρχή. Πιέρ Μπετενκούρ. Τα τελευταία λόγια. Έβαλα μέσα σε μια μποτήλια με νερό τα τελευταία λόγια της γυναίκας μου. Τα μαύρα γράμματα διαλύθηκαν αμέσως και το νερό πήρε το χρώμα του βούρκου. Λίγα χρόνια αργότερα ξαναβρήκα την ποτήλια σε ένα ντουλάπι του τοίχου. Το νερό είχε εξατμιστεί και στον πάτο της ποτήλιας τα γράμματα είχαν ξαναπάρει το σχήμα τους. Όπως φαίνεται, επειδή ένιωθαν υποχρεωμένα να εκφράσουν κάποιο νόημα, είχαν μπει πάλι γρήγορα στη σειρά τους. Όμως το νερό, καθώς αποτραβιόταν, ευνηδίασε τα πιο απρόσεκτα και μόνο ελάχιστα πρόλαβαν να ενωθούν. Και αυτά τώρα ρωτούσαν «Πού είσαι?». Σωπαίνει. Δεν μου απαντάει πια. Έχουν περάσει τόσες μέρες και σωπαίνει. Αποκοιμήθηκε πάλι αφήνοντάς με μόνον, χωρίς καθοδήγηση, χωρίς ενθάρρυνση. Να τον περιμένω. Να κάθομαι εκεί και να τον περιμένω. Thank you. θα βρέχει για μήνες. Οι καρποί χορτασμένοι νερό θα πέσουν από τα κλαδιά. Από μέσα τους θα ξεμητήσουν μικρές άσπρες κάμπιες που δεν θα γίνουν ποτέ πεταλούδες σαν κι αυτές που βλέπουμε να τρέχουν πάνω στο δέρμα των μικρών παιδιών. Nello sciabordio dell'ombre, nel sussurro delle fronde, nel sospiro dell'aurora, l'amor cori suona ξύλινα άλογα στην παραλία θα αρχίσουν να γυρίζουν στον άνεμο. Το κορίτσι του μικρού καπηλιού θα βγει να απλώσει ένα πανί. Ένας κόσμος χωρίς στρατιώτες έρχεται. Πιέρ Μπετενκούρ. Εκεί θυμήθηκε πως όλες οι ιστορίες που αποτελούσαν την ως τώρα ζωή του έμοιαζαν πολύ μεταξύ τους, σαν να είναι το ίδιο γεγονός βαλμένο σε ένα ποίημα. Το γράφει κάθε φορά άλλος ποιητής, όμως το γεγονός παραμένει ίδιο. Αποχαιρετισμό στο λιμάνι. Κάποιοι σαλπάρουν, εκείνους μένει. Γίνεται το λίγο ακόμη, λίγο ακόμη πιο Μαλβινά Κάραλη. Αν δεν αντέχεις να το πεις και να μείνεις, σκέφτομαι τελευταία, μπορείς τουλάχιστον να το πεις και όχι να φύγεις, να χαθείς. Ο άλλος πάντα ξέρει δραματουργικά από παρόμοιους ήρωες. Θα καταλάβει πως αυτό που ζητάς όταν χάνεσαι και όχι όταν φεύγεις είναι πάντα η εγκατάσταση. Left his arm, taken down all his songs, till he's all alone, and all our love was hard, except for you. I'm only young, favorite son, say you tried, take it back to where you belong, and all the things you said, still untrue. The green fields turn into homes, such lonely homes. We saw the green fields turn into homes, such lovely homes. Μήπως δεν υπάρχει καμιά γλυκύτητα στην ομολογία σου, αλλά μόνο η βίαιη επιθυμία να εγκατασταθείς μέσα στα αισθήματα του άλλου. Και αν εξομολογήσε τον ερωτά σου, για να αρχίσει εκείνος ο μηχανισμός που βασίζεται στη βία της αμοιβαιότητας, αλλά που σου χαρίζει έναν ήσυχο ύπνο. Εκεί όπου το εξομολογημένο αγαπό σου δεν θα σημαίνει εν τέλει παρά ένα επιτακτικό «αγάπαμε κι εσύ». Μαλβίνα Κάραλη, Σαββατογεννημένη. Υπάρχει μια πάθηση που λέγεται στατικός ύλιγκος. Στη φυσική ορίζεται ως εκτροπή σώματος που πέφτει ελεύθερο. Στον έρωτα το λένε εξομολόγηση. Από όταν έμαθα πως οι ερωτευμένοι κινδυνεύουν από τους χειρότερους ύλιγκους, με όλο το σεβασμό προς τη φυσική, τσεκάριζα καθημερινά πάνω στα τακούνια μου το επίπεδο ταλάντωσης. Το έβρισκα σταθερό, ανακουφιζόμουν και έτρεμα. Πόσο που να είναι, θα έπαβα να αντιστέκομαι στη δύναμη Κοριόλης. Το επίπεδο θα άλλαζε και εγώ θα έβλεπα τη γη να έρχεται τα πάνω κάτω. Μαλβινά Κάραλη, πλαγιομετωπική. Έγραφες, διάβαζες, τολμούσες διστακτικά, μας και βρεις τη λύση. Was wrong, and all you ever want can still be true. We saw the green fields turn into homes, such lovely homes. We saw the green fields turn into stone, such lonely. Τολμάς ή δεν τολμάς. Από παιδικό παιχνίδι ξεκίνησε και έγινε μότο ζωής. Αυτό που φοβόσουν. Έφτανε μια μικρή αμφισβήτηση. Δεν μπορεί σου έλεγαν και εκεί τότε ορμούσες. Με τα κέρατα να καρφωθούν στον απέναντι τοίχο. Πέτυχε. Δεν θυμάσαι. Τολμούν όσοι δεν έχουν να χάσουν πολλά ακόμα. Όχι. Τολμούν όσοι δεν μετρούν τις απώλειες. Αλήθεια είναι. τολμούν όσοι δεν υπολογίζουν τις απώλειες, γιατί ό,τι αγαπούν το φιλάνε. Πεούλη του φάλου μωράκι, του Διόνυσου συνταξιδιώτη, στο κωμικό μας καραβάκι. Θα έρθεις εκεί, θα περιμένω. Δεν σε έχω ήδη πέντε χρονάκια, κλέφτη του έρωτα που ανθίζεις μέσα στις νύχτας στα χαντάκια. Τώρα το χώμα μου πατάω, έκλεισα ειρήνη μοναχός και ταπεινά σε χαιρετάω. Πάντα οι στριμωγμένοι δραπετεύοντας γλίτωναν. Δεν θέλω μάχες και τον δρόμο πήρα, τη δούλα του στριμώδωρου να πιάσω, την ώρα που σκυμμένη κλέβει ξύλα. Στην αγκαλιά μου σηκωμένη, την κλεφταρού θα την γαμίσω. Θεούλη μου φτωχέ και παίρνει. Σαν και εμένα, παίρνεις. Κερνάω ειρήνη σε ένα φλιτζανάκι. Έλα κι εσύ, έλα κι εσύ να πεις που σε πονάει. Η ασπίδα που θα κρέμεται στο τσάκι. Σπίδα μου θα κρέμεται στο τσάκι. Είναι αυτός ο ίδιος τρόπος. Ένα τραγούδι, αρχαίοι δρόμοι και οι ίδιες ανάσες. Πάντοτε ο άνθρωπος, όταν δυσκολευόταν, κατέληγε στην ίδια μέθοδο. Τόσκαγε προς τα εκεί που οι συμβιβασμένοι θα το βρίσκαν ανεπίτρεπτο. Και συνήθως μόνος έστεινε τις αιμονές του σε βράχο και τότε έκανε φοβερά. Όπως ειρήνη σε έναν κόσμο που σχέεται από βόμβες. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Κάθω στην ίδια όπως έκοβε λουλούδια, έβαλγουδούσε με τις φύλες της τραγούδια. Την ερωτεύτηκε και είπε, θα την πάρω, να μη με λένε άδεια αλλιώς, να μη με λένε χάρο. Και δύο όταν ξεμακρύνε λιγάκι η Περσεφόνη και κοιτιόταν στο ριάκι, πήρα κουράγιο και πετάχτηκα μπροστά της και την απήγαγα και έψαχνη η μαμά της. Τον Άδη σαν τον είδα, αχ τον φοβήθηκα, μα απ' άλλον άντρα τόσο δεν αγαπήθηκα. Κοντά μου κάτσε μου πε, να σε πριγκίπισσα, και μου δώσε το ρόδι και καρδιοχτύπησα. Σιγά σιγά κάπως συνήθισε το μέρος και ο χειμώνας πέρασε και έφτασε το θέρος. Μα πάνω που θα αρχίνησε κι αυτή να μ' αγαπάει, στα κόκκινα κεράσια γιάγες τρεπός χορεύουνε της Κρήτης στα κοράσια. Εγώ έρμος όλα τα κάνα για κίνη, μέχρι που φυτέψα γεράνια στο καμίνι. Μα κι τα θέλεις τζάμπα πήγανε οι κόποι και δεν λυπάμαι που πεθαίνουν οι άνθρωποι. Παλιά συνήθεια η αλληγορία. Οι άνθρωποι, λέει, πολεμάνε γιατί φταίνε οι θεοί, τα στοιχεία της φύσης ή μια παρεξήγηση. Και είναι το θέμα το αιώνιο, γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι. Και αντί να χαρούνε το πριν το θάνατο, φοβούμενοι το μετά, δώσ' του μπερδέματα. στείνουν καθημερινά βυσαλαία δράματα και τα ζουν και με το μάτι επισκοπή παρατηρούν ποιος τους συμπαραστέκεται και ποιος όχι. Νομίζω πως το βρήκα. Άμα καταργηθεί η πληρωμή, όλα θα στρώσουν. Touch my skin and tell me what you're thinking. Take my hand and show me where we're going. Lie down next to me, look into my eyes and tell me, oh tell me what you're seeing. So sit on top of the world and tell me how you're feeling. What you feel is what I feel for you. Take my hand, if I'm lying to you, I'll always be alone if I'm lying to you. Πιθανόν στην προϊστορική περίοδο της αγάπης των ανθρώπων πρέπει να υπήρχε μια ανάλογη αρχαιγονή κατάσταση απειρίας. Μια κατάσταση που προηγείται της θέλησης για ερωτική δύναμη. Μια κατάσταση πριν από την πρώτη ερώτηση. Πριν από το πρώτο σκέρτσο. Από τον πρώτο συλλογισμό. Αγάπη δίχως σκέψη, ας την πούμε. Απειρία. Όχι βλακεία, ας την πούμε. Άχρηστη πείρα το μετά. Λίγο να σκεφτείς πάνω στο συναίσθημα και αμέσως το εγώ. Αμέσως η πιο γελία εκδοχή της θέλησης για δύναμη. Μαλβίνα Κάραλη. Φυσιολογικές συνθήκες θα το είχα πιθανόν ξεχάσει και πάλι. Ήμουν όμως ένας απελπισμένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο και ήξερα πως αν δεν κατέβαζα κάποια ιδέα σύντομα, το εκτελεστικό απόσπασμα ήταν έτοιμο να γεμίσει το κορμί μου με σφαίρες. Ένα κελεπούρι ήταν ο μόνος τρόπος να βγω από τη δύσκολη θέση όπου βρισκόμουν. Αν μπορούσα να μαζέψω στα γρήγορα ένα γερό στρογγυλό ποσό σε ρευστό, ο εφιάλτης απότομα θα σταματούσε. Θα μπορούσα να δωροδοκίσω τους στρατιώτες, να φύγω με τα πόδια από την αυλή της φυλακής και να γυρίσω στο σπίτι μου για να ξαναγίνω συγγραφέας. Αν οι μεταφράσεις βιβλίων και τα άρθρα για περιοδικά δεν έφταναν πια, τότε το όφιλα στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να δοκιμάσω κάτι άλλο. Λοιπόν, ο κόσμος αγοράζει παιχνίδια, έτσι δεν είναι? Τι θα συνέβαινε αν επεξεργαζόμουν το παλιό μου παιχνίδι baseball και έβγαζα κάτι καλό? Κάτι πραγματικά καλό που θα κατάφερνα να πουλήσω. Μπορεί και να στεκόμουν τυχερός και να βρίσκα τελικά το θησαυρό μου. Paul Auster. Take your time. Άλλοι νόμιζαν πως η απουσία του έρωτα μπερδεύει τη ζωή. Άλλοι μιλούν για τύχη και άλλοι επιμένουν πως οι στόχοι εξασφαλίζουν τη συνέπεια. Βγάλε το πι και βάλε χ να γίνει η συνέπεια συνέχεια. Το τραγούδι επιμένει. Άγγιξέ με και εγώ θα πετάξω. Η ιστορία του ηρωά μας τον βρίσκει μπλοκαρισμένο λοιπόν στη μέση του βίου του. Πέρασα μια μακρά περίοδο κατά την οποία με ό,τι και αν καταπιανόμουν η αποτυχία ήταν σίγουρη. Ο γάμος μου είχε καταλήξει σε διαζύγιο. Η δουλειά μου ως συγγραφέα παρέπεε και με είχαν πνίξει τα οικονομικά προβλήματα. Δεν μιλώ απλώς για μια περιστασιακή ατυχία ή για κάποια περιοδικά σφιξίματα της ζώνης, αλλά για μια συνεχή τυραννική σχεδόν αποπνικτική έλλειψη χρημάτων που δηλητηρίαζε την ψυχή μου και με κρατούσε σε μια κατάσταση ατελείωτου πανικού. Δεν έφταιγε κανένας άλλος εκτός από μένα τον ίδιο. Πολ Όστερ. You said when you died you'd walk with me every day. And I start to cry and say please don't talk that way. With the blink of an eye, the Lord came and asked you to leave. You went to a better place, but it stole you away from me. And now she lives in heaven, but I know take care of me. There's a strange kind of light caressing me tonight. Prayer silenced my fear. She is me, bringing heaven down here. Όλες οι ιστορίες περιέχουν μια ματέωση και μια απουσία που πονάει και που ο ήρωας τη σκέπτεται καθημερινά. Όταν στριμώχνεται από παντού και τότε του λείπει πιο πολύ. I miss your love, I miss your touch, but I'm feeling you every day. And I can almost hear you say you've come a long way, baby. But I know they let you out to take care of me. There's a strange kind of light in my bedroom tonight. Prayer silenced my fear. She is near, bringing heaven down here. You taught me kings and queens while stroking my head in my darkest hour. I know you are there, kneeling down beside me, whispering my prayers. There's a strange kind of light bringing heaven down here. The next time that we meet, I will bow at her feet and say, "Was the life sweet?" Then we'll prepare to take heaven down. Μοιάζει χειμώνας ο καιρός που έχω φύγει και τη χαρά του χρόνου έχασα, εσένα. Πόσο σκοτάδι έχω νιώσει, πόσα ρίγη, πόσο Δεκέμβρη σε τοπία ερημωμένα. Κι ήταν ο απόδημος ο χρόνος, καλοκαίρι, μες το φθινόπωρο, μες το γεννημά του, πόλο της άνοιξης το λάγνο βάρος φέρει σαν μήτρα πλήρης μες το πένθος του θανάτου. Τόση πληθώρα αποκύημα της λύπης ήταν για μένα και καρπός χωρίς πατέρα. Το καλοκαίρι ξέρει εσένα και όταν λύπεις όλα σωπαίνουν τα πουλιά στον άδειο αέρα κι αν και λαϊδίσουν λένε πένθυμο κανόνα και χρούν τα φύλλα με το φόβο του χειμώνα. Βίλιαμ Σέξπιρ. Γιατί σε πόνεσα πολύ. Κι απομείνα μονάχη σε ένα τρένο που βγήκε κάποια νύχτα απ' τη γραμμή. Κι αν κάθομαι ακόμα και επιμένω, είναι γιατί σ' αγάπησα πολύ. Κοίτα να ντύνεσαι καλά και έρχεται κρύο. Ξέρεις δεν είπα πουθενά για μας τους δύο, για μας τους δύο. Μόνο κάτι μισόλογα είπα τις ώρες που η σιωπή θα ήταν πιο προδοτική από τα λόγια. Κοίτα να ντύνεσαι καλά και έρχεται κρύο. Ξέρεις δεν είπα πουθενά για μας τους δύο. Οπότε μου ξέφυγαν λόγια, λέξεις κυρίως, είπε, το άλλαζα. Τα μυστικά μας, όσο αντέχουν, κρατάνε ζωντανή την αγάπη μας, έγραψε και άφησε πάλι το χαρτάκι στο νερό του λιμανιού. Το ίδιο παιχνίδι. Αν το πάρει ο άνεμος σωστά, αν δεν βουλιάξει στο νερό, είσαι ακόμα κάπου καλά και θα το λάβεις, λέει, σύντομα. Κοίτα να ντύνεσαι καλά και έρχεται κρύο. Ξέρεις δεν είπα πουθενά για μας τους δύο, για μας τους δύο. Εδώ ο ήρωας της σημερινής ιστορίας στάθηκε. Για άλλη μια φορά το παιχνίδι με το χαρτάκι. Ένα μήνυμα σε απόντα παραλήπτη και τα σημάδια με τον ίδιο τρόπο να επιβεβαιώνουν το ανεπιβεβαίωτο. Παλιότερα έβρισκε δικαιολογίες. Πως ίσως είναι καλύτερα οι καλλιτέχνες να είναι μόνοι. Πως ό,τι λέει σε πονάει μπορεί να γίνεται δημιουργικό. Πως το άξιο αργεί, θέλει το χρόνο του. Τώρα χαμογελάει μπρος στις δικαιολογίες και βαραίνει πολύ στις αναμονές. Είναι εύκολο να πει τι είναι αυτό που κάνει τη ζωή και την αγάπη αληθινή. Αν σου μιλήσει γι' αυτό, αν το περιγράψει, ίσως βουρκώσεις. Γι' αυτό κρατιέται. Γίνεται κυνικός, λέει αστεία, ώσπου να έρθει το τραγούδι. Εκεί κανείς δεν φοβάται να γίνει απολύτως ειλικρινής. εκεί τραγουδώντας ζεις με ό,τι λείπει δίπλα σου. Friendship means that's all we got to give. Who will take your dreams away? Takes your soul. Gone. They've stolen it away. Please don't stand too close to me. Can you hear? Όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Να σου πει πως αγαπάς για πάντα, μέχρι το τέλος. Χαμογέλασες. Η διήγηση αυτή πάει να σου πει μια ιστορία δεδομένη. Από αυτές που λες κάθε καλοκαίρι και το χειμώνα, αν είσαι τυχερός, τις ξεχνάς. Λιγότερο τυχερός, τις θυμάσαι λίγο, όσο αντέχεις. Κι αν είσαι εντελώς άτυχος, τις αγκαλιάζεις μέρα νύχτα. Έτσι είπε ο κυνικός της παρέας. Κατάλαβα, απάντησες. Κάποιος πληγωμένος παίζει πάλι το παιχνίδι του κυνισμού. Ας τον ένα πει τον καημό του και η μουσική ας παίζει. Πως είναι σαν ειδόλου και αυτός που αγάπησα ομοίωμα κενό. Για έναν μόνο τραγουδό κι όλος διόλου έναν, τον ίδιο έναν πάντα επενώ. Είναι καλός και αγαθός και υπερέχει, σήμερα κι αύριο λαμπρός και γαλινός. Και ο στίχος στρέφοντας ασάλευτος δεν έχει άλλο να πει κι όλα τα σβήνει πλην ενός. Καλός, ωραίος και πιστός, κρατώ τον Ένο, καλός, ωραίος και πιστός, και τον Ποικίλο, το ίδιο πλάθοντας λαμπρά παραλλαγμένο, καλό τον Ένα τρισυπόστατό μου φίλο. Καλός, ωραίος και πιστός, χώρεσαν σένα που μέχρι τώρα κατοικούσαν χωρισμένα. William Shakespeare. Χωρισμένα όσα μέχρι τώρα θα αποκτήσουν συνέπεια και ειρμό. Και ίσως αντέξεις να συνεχίσεις να κυνηγάς το ανεπιβεβαίωτο, είπε μια φωνή στον ήρωά μας. Η φωνή αυτή λοιπόν ανήκε παραδόξως στον γενικό της παρέας. Τα λόγια του διαφορετικά από ό,τι συνήθως, έδιναν για πρώτη φορά ελπίδα. Εφόδιο πρώτο λοιπόν, μαζί με τα τραγούδια. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Song, oh, but just for everyone. Όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν Nature Boy, Natalie Cole, I Want You, Elvis Costello. Πρόσωπα του Σταμάτης Πανουδάκη με την Ιροντίνα, όπως ακούγεται στις νύφες του Παντελή Βούλγαρη. Παρτέντσα, Βέρντι Τσαντσότο από το Ελλάνα Βεβά του Φεντερικό Φελίνη. Last Song, Marian Faithful. Θεούλη του Φαλού, Διονύσης Σαββόπουλος, Αχαρνής Αριστοφάνης. Η Περσεφόνη στον Άδη, Χρήστος Κανελόπουλος, Νικολέτα Αναστασίου, Σπύρα Σπύρα. Take My Hand, Dido. Nans Song, Robbie Williams. Έρχεται κρύο, Κυριακός Ντούμος, Λάκης Παπαδόπουλος, Αρλέτα. Αποσπάσματα από το soundtrack της Πόλης των Χαμένων Παιδιών, μουσική Άντζελο Μπαταλαμέντη με τη Marian Faithfull. Οι μεταφράσεις των Ιαπωνικών ποιημάτων ήταν του Γιώργου Μπρουνιά, του Μπετενκού, του Έψιλον Ατά, του Σέξπιρ, του Διονύση Καψάλη, του Όστερ, της Βίκης Κυριαζή. Ακούστηκαν αποσπάσματα από τη Σαββατογεννημένη της Μαλβίνας Κάραλη. Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.